فَأَتِيهَيْ قُوَّةَ مِنَ النُّورِ وَالْقَوْمِ الْإِلَّةِ إِيَّهُ إِلَى النُّورِ وَتُقِرَ الْقُوَّةَ بَيْنَ مِنَ الْإِلَّةَ لِمَنَ الْقُمَّةَ فَتَلْقَعَ تَلِيهِ فَلِكَانَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِلَّذِّرُ كَافَ يتم نقل من القرآن أي قوة قومي صلى الله عليه وسلم ورسك كموجه فلولا نزل من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليه فمنهم في توكه التي أنبتت تبع في يمينه وأتبع أمته ولد من المدينة وكان يقول للمدينة إن هو يوسف هذا من سورة الصغار وكفرية في لازم فقد وتفوز ويزه إذا تكتب تستعين ولا تكتب لجناتين ولا تكتب هذه والدين وتكتب الناس قال وهذا من لا يبين عنه ولما الدين كتب جراس كتب جراس هكذا ثم تقيما لينبعث من كل رجلين لا وتكفل لك السكين والوزين احدهما مجراه والاجر na huyu mwingine asiwe mnyonge na malipo balinauma yatawalemea wanyonge. Masali mmoja kaza kipande kuelekea nyumba, anawatizama watoto, anatizama na kutangalia nyumba. Yule aliyekwenda atopata ujira peke yake, na wewe uliobaki vilevile kukwambia aliyake ni mamipake mlemuu, basi na wewe una ujira kamili. Huu ni mlango ataauni ala lbiri watakwa wakusaidiana waislamu kwa waislamu juu ya jambo jema na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Yote hii ni kuonyesha kwamba akifanya jambo mmoja katika watu ni pamoja na kweli, basi na yule wapili akawaukubali kwa ajili ya maslahi ya watu nyumbani, asiwe mnyonge kwamba mwenzangu bwana kana katila kubwa kenda katika kiasi kenda kusoma kenda hivi kenda hivi, na yeye kule kukaa kwake pale nyumbani kuyatizama mambo ya nyumbani yatamfanya yule akili yake itumie vile vile, kama kuna mtu kunyuma atokabarika akili yake kwa wanawake wazi, maana akiwa na wasiwasi kule aliendea alifanya vizuri, lakini akikuwa kwamba nyumbani kuna mtu madhubuti, watoto wanaangaliwa vizuri, hakuna matatizo, kuna mtu mzima na akili yake timamu, anaaminika mwaminifu, basi na kule vile vile yale anayoendea anayafanya kwa moyo kumkulia, basi na aliyebakini pale vile vile huwa anapata ujira kamili kama alipopata yeye kuta, ikiwa nia yake ni safi kabisa, anatamani na yeye na hiki kumsafiri kama vile kama yeye. Hadithi hii imekuja kwa faida ya kwamba Allahu la yadhhabu rijalu qabilati, ya kwamba hawatoki watu kabila fulani au rijalu balad au watu wa mji fulani, jamii hawatatoka wote ila aljihadi, kuelekea katika jihadi mathalan, bali yadhhabu ba'dhum, bali watatoka baadhi yao tu, wayakunu min albakiya minhum mithlu ajri man qarada, na itakuwa kwa wale waliobaki miongoni mwao mfano wa malipo watakayopata wale waliotoka kwenda. Idha talakuhu bindi wakuliwakaia nyuma yao watekelezea mambo yao ambayo mwenyewe ilikuwepo kwa nyumbani, ilikuwa lazima wayafanye, kama kulisha hospitali na kulisha hospitali na hivi na hivi. Idha khalakuhum, pindi watakapowakalia nyuma yao kuwatekelezea mambo yao lazima, fi ahlihim, kwa watu wao, bighairihim, lakini kuwafanyia mema, sio kwamba kuuma tena katika kuta kuta na kiziki, bighairihim, kuwasalia nyuma kwa mambo mema, waantaku alaihim, na kuwakondea mali zao, kutumia mali zao juu yao, hapo na wao vilevile watapata malipo sawasawa watayapata wale waliotoka kule katika hadithi ya tatu katika babu at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-fuhsha, wa 'an ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma, na kutokana na sahaba wa Abbas Mwenyezi Mungu awarehemu na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Adiknya yang pertama kepada yang dan adik utama nanti terparan dia semuanya. Nah, tahun kelarapan jangan heran juga. Nyiwi di waktu pandu, kau yang berharapan dengan kondisi besar, lalu kau berharapan yang mawal. Nyerapan jangan heran juga. Nyiwi di awal mulai yang berharap, berarti begini pernah di semua jawabnya. Nanti lapan yang besar di mawal. Tapi karena itu kemudian yang terperhati, alikudana nam sabara birrawahi fa'ala panaku itu rawahi. Rawahi makanun kurdal Madinah, nekahala karibun Madinah. Para itu berdua, rawahara. Alikudana nam kuminam sabara aku rawahara. Rawahara nekahala karibun Madinah. Alikudana nam sabara wawu, fakala mkuda kauliza mali kawu nyi ni kina nani ni watu gani nyi kalu wale watu wa mtakara wa tajibu al-muslimu sisi ni waisila fakalu alafu na wawu watu wa mtakara vile vile wa kauliza kumuliza mtume nalansa na wawu nani kala atajibu Rasulullah na mimi nijibu Mwenyezi Mungu. Ikawa watakaambiana sasa kumekutana kikundi cha Waislamu na mjumbe Mwenyezi Mungu, basi walipoambiwa kwamba yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wale watu wa msafara ndani ya kikundi kile cha watu wa msafara alikuwepo bibi mmoja, farafa ilaihi mraatun sabia, basi akanyanyua mwanamke mmoja kumnyanyua mtoto juu na sabia wahuwa minguni kumi guru ya rambo neno sabia na kani mtoto ambaye kwa kishini ya kutani katika umru na kwa kumia kani ya kamitani ya kamitani ya kamitani sabia umru na kwa kumia ya kutani marake mmoja katika kumtakara akapnyanyua mtoto juu alipanyanyua makada akasema kumuweza mtume alihanda hajjo. Je, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kitoto kama hiki kinaiga hiki? Maana wale watu walikuwa msafara ule wa mjiani wanakwenda Maka kutekeleza ibada hija. Mtoto kama huyu ana hija huyu? Kala kuna tajibu naam, anayo hija ndio. Walakin ajrun na ujira utapata wewe mwenye kumchukua na kumfikisha, maana umri wake huyo haujafikia mambo ya kupewa tajiri ya kutenda nguvu amana amal. Hii ibada ya hija ni nguvu maalumu katika nguvu za Uislamu nayo ya tano, nataka mtu mwenye uwezo wa mali, mwenye uwezo wa afya, mwenye uwezo wa mambo mengi kuendeleza ibada hii. Yeye kama atachukuliwa na mwenye uwezo ili kuendeshwa na kufikishwa na kufanyishwa yale mambo ya hija, basi kwa hakika analo hija ndio anapatikana. Lakini ujira kamili unaupata wewe mwenye kumchukua mtoto huyo kumfikisha. Yeye mtoto hatokosa kitu kwa hakika, binafsi ya kukanyaga ardhi ile ya Makkah al-Mukarrama. Akipata mtu bahati ya kuikanyaga tu ardhi ile, basi amekanyaga pahala mkubwa sana katika ardhi, katika sehemu ya dunia. Mwenyezi Mungu asili ya kujaza nyumba yake ya mwanzo ya kuabudiwa yeye, nyumba kongwe, kuchagua kumekamale ni katika jambo la kutembea kote mkile duniani, bahati mbaya au kwa bahati, ni katika hikma na matayarisho maalumu aliyopanga Mwenyezi Mungu tokea kwenye Adam, ya kwamba kamefahala ni patakatifu amefakirimu yeye Mwenyezi Mungu. Anasema kwenye kitabu chake, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubaraka, nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya kuabudiwa ya kuabudu watu kuabudu Mola wao ni ile iliyoko Maka mubaraka, yenye baraka nyingi, au ule mji wa Maka wenye baraka nyingi. فلتعالى فلانيه الى بركانيه من اجل الفرد فلتعالى فحرم متقياتي ووزنتي قوي القيامه ووزنتي قوي القيامه ووزنتي قوي القيامه binafsi ya kuingia mtu salama usalimini eneo lile, basi ameingia pale tukufu, na zile baraka zilizoko pale zilizotajwa kwenye Qur'ani, mubaraka tayari itakuwa imemwelekea yule mtu aliyemvamia. Kwa hivyo kile kitoto kilichokuliwa katika ibada ya Ramadhani, huwa hata kama hatakuwa akiandikiwa thawabu mtoto yule, bali yeye itakuwa amembadilisha zile baraka zilizoko katika maeneo yale. Kwa hakika baraka zile zinamathiri sana katika uhai wake kuli binafsi ya uko mtuku kabili mbaa sike yake katika sawabu asilimia moja. Mwenyezi Mungu amezigawa senti kwa senti zinapatikana katika kuiangalia Kaaba kwa macho. Ile kukaa mtu kimya akawa anaangalia Kaaba na watu wanakufa pale wanatizama, peke yake ni ibada. Na asilimia ishirini huwa zinapatikana katika kuangalia peke yake, kuangalia Kaaba ndani yake na malipo, na thamanini nyingine zilizobaki ndiyo tena kutufu pale kutani makamu Ibrahim kwenda Sai pako na Marwa kwenda kuja maji ya Zamzam au kutawadhia au kikwenda na kuingia mikana kuwaogelea, mambo tena mengine yako pale. Ni asili nyingine thamanini, lakini ishirini katika mia zinapatikana katika kuangalia Kaaba. Sasa hiki kitoto kama kitapata bahati ya kutizama Kaaba, basi kuna mambo muhimu anayapata ile mtoto. Basi mtoto anajua na قال الله تعالى na vile vile atakuwa mtoto anayemaa katika mambo ya ibada ya Mwenyezi Mungu, mapema na uzito mambo ya hija na vitendo vyake, watu wanayofanya kule anapata kuona mambo ya taadhima za Mwenyezi Mungu mapema. Nikama tena takajitaa kwa mgojee mpaka asikie tu mambo ya ajabu ajabu, au anastarajia mambo. Kuna watu leo wanastaajabu na hawajui nini maana ya kuelekea kujiwe kama jamara, nini maana ya kuzunguka Kaaba mara kadhaa, nini maana ya kusali kudai sasa na Marwa. Hawaelewi kabisa. Kuna baadhi ya watu wanafikiria kama ni matetezi ya utabiri tu, basi madhumuni hasa yaliyopo kwa ibada hawa ya dini. Atena mara moja au mtaji moja, tunasikia kwamba zama za Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu walitokea watu wote Madina, walitoka watu wote Madina mpaka kujiweza katika mambo ya Kiislamu. لكن ما بعد قوه التامر وتكليف يعني كل الذين في العمل التعاون على البر والتقوى. وعن ابي موسى الاشعري نكبرت كصحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يزيد وميراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبل جمع من يزيد ومشوبة القاسم المسلم من يقامن ومعمال بمثلان. القاسم هو الذي يخزن مال غيره anaihifadhi katika hazina mali iliyokuwa si yake, bihiznihi anaihifadhi kwa idhini ya huyo aliyompa hiyo mali. Wayutamanu alaihi, na yeye anaaminiwa kapewa kitu, ama afanye jambo la kheri au amkamatie mtu mpaka amekurejea baadaye, au kamwakilisha yeye kamajega msikiti katazango hili au dawa yenye pesa au kitazaka za watu maskini ya kuzaka au kadhaka au mambo kama hayo. Huyu alqadhil muslim, mtu mwenye kuweka hazina Muislamu, alaminu ambaye ni mwaminifu, alladhi ambaye yunasibu ma umira bihi, anatekeleza yale aliyoamrishwa na mwenye mali. Jenga msikiti, ataujenga msikiti kweli kweli, toa sadaka, atatoa sadaka kweli kweli, fanya kheri kadhaa, kaja akafanya kweli kweli, kaaminiwa fayuhdihi kamila, basi akampa anaostahiki, akampa kitu kamili kama alivyotaka yeye mwenyewe mwenye mali muwafaran. Tena akampa aliyekuwa ni muwafaran, muwafaran binaana taman akampa kwa ukamilifu juu ya wingi wake mali ile. Hakustuka roho, hakubabaika, hakubabaika, hakustuka roho, akaitoa muwafaran pamoja na wingi wake mali ile, akaitoa kamili, akaifanya kama alitaka mwenyewe. Tayyibatan bihi nafsuhu, tena ameyafanya hayo tayyibatan bihi nafsuhu, kwa kuifanyia wema nafsi yake. Ai, yani la yahsudu, asimuoneshi jicho, asimhuzunu almutasaddaku, yule ambaye anapewa sadaka ile, haikumtia roho mbaya kabisa, kwamba hii kitu chote hiki chakanimpe huyu mimi, ndio anaeleza huyu huyu kama atakuwa kitu kama hiki atakuwaje huyu? Asimuonee kijicho kabisa, akenda kampa tani mamba mwenye kamtuka mpe fulani kitu hiki, akenda kampa vile alivyotumwa. La yakulu mutasaddaku alaihi wala yubdihi wala asimuudhi kwa lolote, kwa kumtaabisha njeo kesho na kesho akija akuti njeo hivi, aliyekuwa anamtaabisha basi akampa kwa ukamilifu. Tena asimuudhi bifiili au kauli, kwa kitendo au neno. Mtu huyu fayadfahu ila alladhi umira lahu, basi akatekeleza kutoa kumpa yule ambaye ameamriwa ampe bihi mali hiyo. Ahadu almutasaddiqina, mmoja katika wale ambao wenye kutoa sadaka, wenye kutoa sadaka. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewasifiwa na Bukhari na Muslim. Huyu anakuwa alqadhil almuslim, alamin, anahesabiwa yeye kwamba ni mtunza mali mali hiyo. Ahadu almutasaddiqina, mmoja katika wale ambao wenye kutoa sadaka, wenye kutoa sadaka. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewasifiwa na Bukhari na Muslim. Huyu anakuwa alqadhil almuslim, alamin, anahesabiwa yeye kwamba ni mtunza mali muislamu muslimi. Kafanya nini? Alladhi yunabbidhu ma umira bihi, ambaye katekeleza yale ambayo kaamriwa. Fayu'tihi kamilan, akatoa kitu kamili. Muwaffaran, pamoja na wingi wake. Tayyibatan bihi, kuleta kutoa kumpa yule ambaye ameamiriwa yafanye hivyo, basi yeye anakuwa ni ahadun mutasaddiqina, ni mmoja katika wale kutoa sadaka. Kama yeye katoa mali yake aliyakuwa mawakilisho tu, mathalan ni mwaminifu, mathalan amefanya kama ilivyokuwa, na yeye anahesabiwa ahadun mutasaddiqina, ni mmoja katika watoao zaka ile au sadaka ile, au ni mmoja katika wale ambao msikiti ule mathalan katekeleza amana ya watu sasa. الحديث متفق عليه. وفي رواية نتفق رواية هنا ما نينو ونجوجة الذي يعطي ما أمر به بذلية فيدفعه إلى الذي أمر له به. إن كوجة الذي يعطي أو بذلية الذي ينفذ ما أمر به بذلية الذي يعطي ambaye anatoa maakuti rabihi yale ambayo aliyopewa atoe. Wazamatu yeye atakuwa ahadun mutasaddiqaini, mmoja katika wenye kutoa sadaka wawili, yaani yeye na yule mwenye mali wanakuwa wote wametoa sadaka ile. Yeye kaamuniwa tu fanya jambo la kheri kadha kadha kadha, basi akifanya vilivyo anakuwa ni mmoja katika watoao sadaka wawili. Yaani sasa itakuwa hakutoa mtu mmoja, wametoa watu wawili sadaka. Yamejitahidi ni wale ambao wanaadhibi kama ilikuwa vile vile tutakutana kwa namna ya kweli ya mtahaddithaini badala ya mtahaddithina. Na kila huma sahihi na zote njia mbili hizo ni sahihi, mtahaddithina na mtahaddithaini zote ni ya kweli sahihi. Hadhara alhadithu imetupatia katika hadithi hii anna man yuqila, kwamba mtu yoyote mwenye kuwakilishwa في تحقيق عمل كثيكة الحديثة عمل فلان من أعمال الخير كثيكة عمل دخير كوكلية روكو فالحصاني مدلما كثيكة روكو من المعنى كمتمت مالك من بلغ مسكيتي أولا تنبيه بيسيما واتكو ومتعهو أولا تنيه درسة المدرسة ينبيه واتكو بيليهيتي أولا كذا كذا كذا كذا أبنباتي kawakilisha yeye katika jambo la pili. Fakama huyu aliyewakilisha atasimama imara, bima ukila bihi, kwa vile jambo ambalo kawakilishiwa nalo, asifanye kinyama ndani yake. Fakama bima ukila bihi ala khairi wajhi, tena akasimamia katika njia iliyokuwa nzuri mno, akajiona kwamba nisipoteze nguvu za watu bure, nisipoteze mali yangu bure, akafanya kuondoka njiani, akasimamia katika njia ambayo khairi hadhihi, njia iliyokuwa nzuri zaidi. An raghbatin, kutokana na raghba yeye anapenda kufanya kazi ile, waridha, na huku akiwa anataraji kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe kuridhia kufanya kazi ile. Kana lahu, basi mtu huyu anapata na yeye mithlu ajri lfaili, mfano wa malipo anayopata mwenye kutoa pesa zile au mfanyaji jambo ile. Tena anapata ujira huo sawasawa na yule ambaye ajri lfaili hakika. النبي يلد بناني وحقيقة الذي وكله به أن لا يعلم من الكيوني تبتدي بسرعه وكذلك na hivyo hivyo kuna manshaka kila atakayeshiriki au fahama au akafanya mapatano ya rai fi takwiri mabdain katika kupatikana manufaa ya Waislamu wa dafi dharr na kupinga dhara kwa Waislamu, kafanya mapatano, yani kaingia na rai yake pale, akasema mimi ninaona hivi hivi hivi hivi, imma itakuwa ni kwa tabia ya Waislamu kuendelea kwa Waislamu, ameshiriki kwa njia moja au nyingine. Warajulan yunfik, hata kama akutoa chochote ama kitu, walau lam yunfik shay'an, hata kama akutoa chochote min almali katika mali fi sabilihi, katika njia ile basi na yeye vile vile anakuwa anapata ujira ile. Hii ndiyo Uislamu ulivyo katika عن سيدية من قبل الدولة من أعانى على قتل مسلمين من يتسيدية قوى مسلم ولو في قتل كلمة يتسى نسي نينو ثم أعجوتكم الذي يجب في أكل الله وتكتل قوى من يجب يقولك من في قوى وكلا من في وقوى في mwenye kusaidia ala katli muslimin yule kuwa muslim jaa yawma alqiyamati atakuja kuwa kiyama maktubun baina ilaihi ameandika katikati ya matoto mawili ayyibun min rahmatillahi huyu mtu amekata tamaa kuipata rehema ya Mungu haipati kabisa atatolea katika ilaki milele nini kafanya aada amesaidia على قتل مسلم قوة ودعم الإسلام كمريكة الكيتو كتك جام دلت الفضل الثاننا والإسلام انتم الأنبياء الإسلام كتحجي الوداعي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رحاب بعض انفجر كرجية بعد الكفامي من كان تفسيري انتكوم تفسيري انتم الفضل الوداعي يضرب بعضكم رحاب بعض كان تفسيري سيدة وطنين بعد يده هو هو mtakuwa makafiri vile vile, msije mkamagaragaa kwenye sadini. Kwa hivyo kama unavyoweza kusaidia wema, mtu anapata malipo kamili kama kafanya na vile vile, kama kasaidia uovu anapata malipo mawili sawa sawa. Atasaidia kuuawa Muislamu atakwenda kwa kiyama, ameandikwa katikati ya watu wawili, yeye amekata tamaa kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu. Angalia ni jinsi gani wanadaiwa, angalia kuuawa, sio kila mwanamuzi wanaosemuwaoni sukoni mifukoni hivi bado hawajatoyatea wale ambao wao Mwenyezi Mungu ameweka mengine. Ikiwa siku kinafikia kiwango cha roho ya imani ndio mkono unakatwa, akijafikia roho ya imani mkono unakatwa, atakata vile vile, ima mabora hivi hivi hivi mpaka ifikie roho ya imani ndio mkono unakatwa. Kwa hivyo kuuawa ni kosa kubwa, akaendelea kukata mkono kwanza. Yeye watu baadhi ya wezi wanauawa, wanaingia ima kaima kuua, wao wanakuja kabla kuua kwanza wale mali. Wazee hapa kama wana misingi hii wanaohaki wakikataa kabasi wamoya huduma hiyo. Lakini kama hawana misingi hii tena hatatakiwi hata sana, sabasa kuwaje watu watasema nini? Alikuwa rafiki yake kadada tote, baada ya kumuacha imekuwa moto na ndani yeyekuo. Haya mambo yatakuwaje? Hawatakiwi watu kupia kadana kabisa, bali katika Uislamu yule rafiki mtu ndiye anayetakiwa zaidi kufikiri pahala palipokotokea. Utaona katika maisha ya masahaba, Saidna Umar mwanawe Hafsa anapiwa na mumewe, anawaendea watu wale marafiki zake hapa wa kwanza ni wao, anamwendea Saidna Umar, anamwendea Saidna Umar kwa kupata siri ya mwanawe. Hatimaye mjumbe wa Mungu mwenyewe unamwendea kumpia mwanawe Saidna bila ya kutizama pale watu watasema nini, rani bali wale marafiki ndo zaidi ya kustiri jambo lile. Kama walikuwa sana mbeto pempeni, basi pengine urafiki mtu wa juu akaonee bora ufanyiwa mwanamke, kama wacha akakuzikisha sana, pengine kama wacha labda akutumia njia za Kiislamu, pengine alikuwa najua urafiki mtu namna anapokaa naye mwanamke, anamdhihisha anamdhalilisha mpaka ikabidi kuachana, basi urafiki mtu kumsiri mwanamke pale kumeondolea aibu ya kupotoheka yeye tamkuta anawajibile kana vile. Lakini kwa nidhamu na ikhlas na ukweli, wale wazee kama wanalijua jambo la hakika limepita, wanaona kama rafiki mtu hapa tafunja nyumba, wanayohaki wazee kuzuia kwamba mwenendo wala usiolenda huyu huyu kama tafunja nyumba ya rafiki yake mpenzi chana mazeze atatoka kutupa imani kubwa huyu. Na hiyo tukata kuduka kwa nyumba ile, hata wazee waadilifu hawakubali, lakini wanaohakika ndikatena. Kabla ya kukidia sawa, kuna maneno kama hayo kwanza mutamukabla, lazima yatagulizwe mbele zaidi. Sasa hivi maulizaji, hii ndio hakika anayo yeye, yeye ndo mwenye kujua siri zaidi. Ikiwa hakuna lolote lililopita kati ya rafiki mtu na rafiki mtu, hapa yeye anaweza akatawakal, anaweza akatawakal kujenga maslahi ya dini yake na Uislamu wake kwanza, anaweza kutawakal. Na kama anaijua siri ilivyo, pengine rafiki mtu kafanya ishara fulani kwake, wakati yeye anaye nyuma yule kafanya ishara fulani fulani hivi, nyumba mpaka taharibika, basi na yeye mwanamke anaambiwa msina macho atahadhar. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi. Kupeleka mbele kwa Uislamu, hususan katika ujenzi wa msikiti, kwa kutosia msikiti itakuwa sio yao tena, na vile vile wanang'ang'ania hiyo msikiti watanga nini kuhusu jambo la kufanya ni suala lingine. Maamuzi ya kwamba wafanya nini ni maamuzi anaweza kutoa mufti katika umma. Mtu kwa kawaida huyu hawezi kutoa maamuzi ya fanye nini. Watu wote ambao wanajuilia mali ya kusogeza mbele ya Uislamu, hususan katika kujua jengo la misikiti, kwa kuhofia misikiti itakuwa sio yao tena, na vile vile wanang'ang'ania hiyo misikiti, suala kwamba wafanye nini, haruhusiwi mtu تشكوها ويقول فيك استجابت وتمهيلي انتقع القاضي الكم او المفتي ليقول اتوريد عرق وتمنيني اتفكتوها هكو يكيه من الانغانة لقرآني لحبيبي لا تتكوها بيكو لا حتى كما يوي اتكوها مني ما بوضي عم باو نزل في يومي لقرآن لحبيبي بعدو يتكوها سؤالا عجل تقيوة تبوضيات والله اعلم لما يزيد على يوزيه إن شاء الله وهو تمرجي آدم ما متغيره من ملاسة مقويلة وتتلاني وتلاني يمتكي بعد السرائح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم زينا في زينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمه من كل جهد والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تدع لنا ضيفا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا سقيته ولا غائبا الا الى نهجه غانما سالما غضبته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ربي يا ستار الغيوب اذكر غيوبنا يا ربي يا مفرج القلوب فرج قلوبنا يا ربي يا علام الغيوب تول امرنا واحسن صلاتنا وقل كافرنا اللهم اغفرنا بالباقيات الصالحات اعمالنا اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا لا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.